राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज माघ शुक्ल विक्रम संवत 2056 18 फरवरी सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे ढाले गांव राम है सो सुंदर है सदा नहीं सो सुंदर नाय नहीं सो पर्वत देखिए है सो दिख नाय है सो सुंदर है सदा वो सुंदरी है सुंदरी है वो सो सुंदर है सदा सर और नहीं सो सुंदर नाय जो नहीं है वो सुंदर नहीं है परंतु बात क्या है कि नहीं सो परेश देवी है जो नहीं है वो देवी माता है ये नहीं है ये नहीं क्योंकि ये जितना देखने माता है ये पहले नहीं था और पीछे नहीं रहेगा और वर्तमान में भी नहीं में जा रहा है जितना जितना जी गया है उतना उतना मर गया है और मर रहा है प्रतीक्षण तो नहीं था नहीं रहेगा नहीं में जा रहा निरंतर निरंतर नहीं में भर्ती हो रहा नहीं में नहीं नहीं नहीं कल दिन आज नहीं हो गया अभी मैं आज बैठा वो अभी अभी निरय नहीं होगा नहीं में नहीं में नहीं में निरंतर नहीं में नहीं में नहीं में नहीं में नहीं में नहीं में नहीं में तुम नहीं है सो सुंदर है सदा नहीं सो सुंदर ना है और नहीं सो परिवर देवी है सो दिखे ना है वो दिखता नहीं दिखे कैसे ये नहीं के जात की दृष्टि है तो दृष्टि जिस जाति की है उसी जाति को देखेगी जैसे आप जिस देश की जिस तत्व भी है उसी तत्व को आप देखेगी आकाश के जो इंद्रिय आकाश रूप है वो कर्ण वो इंद्रिय आकाश का शब्द सुनेगी और जो स्पर्श इंद्रिय है वो स्पर्श करेगी शब्द स्पर्श रूप गंध रस वो वही चलेगी रस इंद्रिय है गंध वो गंध की इंद्रिय है गंध की पहचान हाथ से कान से नाक से नाक से होती है कान से आंख से नहीं होती ऐसे रस परीक्षा प्रश्न से ही होती है और रूप की परीक्षा आंख से ही होती है और स्पर्श की परीक्षा पता से ही होती है और शब्द की परीक्षा आकाश से है तो आकाश से ही होती है कान से ही होती है ऐसे नहीं की जाति से ही नहीं दिखता है नहीं की जाति से है नहीं दिखता है की जाति से है दिखेगा है की जाति क्या है की जाति है है से है दिखेगा नहीं से नहीं दिखेगा है से नहीं दिखेगा है मजा तो है ही दिखेगा नहीं नहीं हो नहीं हो नहीं तो लुप्त हो जैसे भी नहीं है ही रहेगा है जो का तू है नहीं के परिवर्तन होने पर भी नहीं के परिवर्तन होने पर भी है में कोई फर्क नहीं पड़ता है सो सुंदर है सदा वो है कोई परमात्मा कहते हैं जो हरदम है उसको परमात्मा कहते हैं उस परमात्मा के अंश आप है आप स्वयं है वह है क्या है ये शरीर नहीं के जाति का है, आप जाति का नहीं है, है कि जाति का आप है, आप स्वयं भाई बहन जितने स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं है कि जाति है कि, और ये शरीर ये नहीं की जाति का है, नहीं की जाति को मुख्यता दे दी, ये गलती हुई है। मुख्यता दे दी है जाति को, है जाति तो है, नहीं तो नहीं है, नहीं तो नहीं है, पहले नहीं था पीछे नहीं रहेगा अरे भी नहीं में जा रहा है तो नहीं है, है सो सुंदर है परमात्मा, परमात्मा है परमात्मा, अंश परमात्मा का अंश जीव मात्र, वो स्थावर हो चाहे जंगम हो, जसर हो थर हो नबसर हो, जरायुज हो श्रेज हो निज हो उद्विज हो कुछ भी हो, वो जीव सब परमात्मा का अंश है। आप परमात्मा की जाति के हैं, शरीर संसार की जाति का है, संसार शरीर शरीर और संसार एक जाति है, और आत्मा और परमात्मा एक जाति है, परमात्मा के साथ आपकी एकता, आपकी परमात्मा के साथ एकता, संसारी शरीर की संसार के साथ एकता, संसार की शरीर के साथ एकता, शरीर और संसार एक है, और आप और आत्मा एक परमात्मा एक है, परमात्मा की जाति का आप हो, तो परमात्मा है और संसार नहीं है, दो ही बात है नहीं, भाव और अभाव, भाव रूप से आप है, अभाव रूप से संसार है, शरीर से अभाव रूप से ही है, अभाव से अभाव में लीन हो जाएगा, अभाव था पहले पीछे अभाव हो जाएगा, और अभी अभाव में हो रहा है, अभाव से वेदर अभाव में ही निरंतर अभाव में ही लीन हो रहा है, निरंतर हरदम अभाव में लीन हो रहा है, तो अभाव ही है इसका, और है वो है में ये लीन होता ही नहीं है, जय है ही रहेगा, सब जितने संसार में पुस्तक है जितने विवेचन है जो सब आ गए दो भाई है मैं नहीं मैं क्या, ये परमात्मा का स्वरूप है, आप है, आप ये शरीर नहीं है, नहीं नहीं हो आप, शरीर तो नहीं है आप है, बाद दिन दिन दिन आता फल दिन दिन आता, वो है मैं आप रहे हैं हरदम है के बीच में रहे, ये विचार है मैं बस हरदम है मैं सीधे उन्हें सठानी प्रकृति स्थानीय आप परमात्मा में सीधे हैं, परमात्मा जो आयुष है परमात्मा निश्चित है, परमात्मा से रहेंगे, और ये प्रकृति में कार्य है, प्रकृति में स्थित है, प्रकृति में स्थित रहेंगे, माना मुंबई वास और जीव लोग जीव पुत सनातना और मनुष्य सारी जानी प्रकृति स्थापित कर सकती, ये प्रकृति को है, ये जीव परमात्मा का अंश होता हुआ प्रगति प्रगति में जाता है, प्रगति बेचारी अपने में रहती है, प्रगति और पुरुष दो है, प्रगति सपूत है और ये कपूर हो गया, प्रगति को मुख्य मानने लग गया, अपने को गौण कर दिया, अपने को गौण कर दिया, प्रगति को मुख्य कर दिया, शरीर को मुख्य मानता है, शरीर आप नहीं है, शरीर तो प्रत्येक क्षण में सो हरदम बदलता ही बदलता है, उसका नाम शरीर है, और नहीं बदलता कभी उसका नाम परमात्मा आत्मा है, आप कभी नहीं बदलते, और शरीर कभी बदले बिना रहता ही नहीं है भाई, केवल बदलना ही बदलना, बदलना ही बदलना, बदलना ही स्वरूप है। क्या स्वरूप यही है? एकदम बदलना है। माँ के जन्म में जो है थोड़ी जाए, ये तो बदलता है, हरदम बदलता है। पेट में ही बदलता था, जन्म नहीं बदलता है, फिर भी बदलता है, और फिर मरे तो ही बदलता है, मरे राख ही बदलेगी, राख ही नहीं तो जागी रहती, रहती राख ही नहीं देर दान हो जाएगी, रहती हरदम बदलता है, हरदम बदलता है, हरदम बदलता बदलता है। सो सुंदर है, सदा उत है नहीं सुंदर, नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं में भर्ती होता है में भर्ती होता है में होता है वे मुख्य परमात्मा, नहीं में मुख्य संसार। संसार का अंश शरीर, परमात्मा का स्वयं। इस शरीर संसार का अंश है, बहुत छोटा। संसार बहुत बड़ा है, बहुत समुद्र में एक बूंद बेच हुआ है, समुद्र कौन समुद्र कौन बूंद, ऐसे शरीर संसार में है। और परमात्मा आनंद पार है, उसके आप है, उसे बूंद रूप दिखता है, बूंद रूप, बूंद रूप शरीर को पकड़ने के कारण से आप भी बूंद रूप दिखता है। आप बूंद रूप नहीं है, आप तो संसार का स्वरूप ही है। बूंद समुद्र से अलग नहीं होती, धातु अलग नहीं है, उस समुद्र ही है बूंद रूप से, बूंद समुद्र है। समुद्र रूप से बूंद, बूंद रूप से समुद्र, समुद्र रूप से बूंद। संसार का अंश शरीर, शरीर का अंश संसार, आत्मा का अंश परमात्मा, परमात्मा का अंश शरीर। आपकी है परमात्मा के साथ एकता, शरीर की संसार के साथ एकता, संसार के साथ एकता आपने मान ली। ये मान्यता में फर्क पड़ा है, ये मान्यता है। हम संसार के अंश नहीं है, परमात्मा के हैं। क्योंकि संसार बदलता है, हम बदलते हैं ही नहीं। सोलह लाख योड़ी में होकर आए, आप है जैसे तैसे। संसार हरदम बदलता है, हरदम बदलता ही रहता है, निरंतर बदलता ही रहता है। ये बदले बदले रहता ही नहीं, शरीर शरीर बदलता है। परमात्मा परमात्मा ये बदले बिना रहता है, संसार शरीर बदले बिना रहते ही, शरीर हरदम बदलता है, संसार बदलता है। संसार का साथी शरीर, आत्मा का साथी परमात्मा, आत्मा परमात्मा का साथी आत्मा, स्वयं आप परमात्मा के साथी है। परमात्मा की जाति है आप, आप ये परमात्मा की जाति है क्या? शरीर की संसार की जाति एक है, शरीर और संसार एक है, परमात्मा और आत्मा एक है। परंतु आपने शरीर को अपना मान लिया और अपना है जो ख्याल नहीं किया। आप यूं नहीं जानते शरीर को जानने वाला मैं हूं, मैं तो अलग हूं, शरीर अलग है, शरीर में परिवर्तन होता है, अपने परिवर्तन नहीं होता, अपने आप में ही रहते हैं। और शरीर बदले में रहता ही नहीं, क्षण मात्र में भी हरदम बदलता है। हरदम बदलता है उस शरीर को, संसार को, और कभी नहीं बदलता आत्मा को और परमात्मा को। परमात्मा स्वरूप परमात्मा अच्छे रहेगा ये भजन, संसार अच्छा नहीं है पतन, संसार से लगे पतन, भगवान से लगे भजन। आपको संसार प्यारा है कि भगवान प्यारे है? अपने विचार से, अपने खुद को देखे भीतर से, मेरे को भगवान अच्छे लगे, संसार अच्छा लगता है। संसार अच्छा लगता है तो आप संसार से रह सकी थी, संसार में भटके ही नहीं बटे। संसार भटकने वाला है ना, हरदम बदलने वाला है, तो जो चाहते हैं तो भटकने वाला ही रहे। और संसार में रहे है क्यों, गति रहे वो तो पता ही नहीं, ये भरी बंद में रहते ही नहीं। स्वभाव अलग, दो स्वभाव अलग है। आप जिसको पसंद करो वही है बस, तुम संसार को करो तो परमात्मा नहीं मिले। परमात्मा को पसंद करो, संसार को ना पसंद करो तो संसार रहेगा ही नहीं, परमात्मा आप मिटेगा ही नहीं। पसंद करो जाएगा ना पसंद करो प्राप्त नहीं होगा। संस को पसंद करो, पसंद करो रहेगा ही, ना पसंद करो मिट जाएगा। संसार रहता, संसार बहता है, बहता को संसार ये नहीं, बहते हुए संसार बहता है, बहता बहता है, ये जो बहता है ये संसार से था। जल तो बहता है पर जल के नीचे पड़ी पत्थर सा है, बड़े पर नहीं है। लाखों वर्षों में गंगा जी बहते हुए वो पार है जो बदली है। ऐसे लाखों वर्षों बहते हुए परमात्मा जो गति है, परमात्मा है रहेगा, संसार नहीं रहेगा। ये नहीं रूप है, वो है रूप है। है रूप का अंश आप है, इस वास्ते आप है। और संसार नहीं रूप उसका है, इस संसार नहीं है। एक है एक नहीं के भीतर सब जगह है, है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर नहीं सो प्रगट देखी है सो दिखे ना है। क्योंकि नहीं को देख रहे हैं, नहीं भी रूपी इंद्रियां है, नहीं को देखेगी तो है रूप से आप है रूप परमात्मा भी देखोगे। संसार भी है दिया तो नहीं मिट जाएगा, नहीं तो मिटता ही है निरंतर, और है टिकता ही है निरंतर। एक टिकता ही मिटता, एक टिकता ही मिटता, एक टिकता ही मिटता है, नहीं तो हरदम मिटता है। टिकता हरदम टिकता है, कभी मिटता नहीं, मिटेगा ही नहीं, बिछड़ता ही नहीं। ऐसे परमात्मा को प्राप्त करना, परमात्मा हमारा है, हमारा है, हमारा परमात्मा। सीधी साधी माँ को जैसे बालक कहता है मेरी माँ है, ऐसे आप सब कहते हमारे परमात्मा, हमारे परमात्मा, हम परमात्मा जी हैं, हमारे सबके माँ बाप संबंधी उठ भी भगवान है। और भगवान में ही जाएंगे शांति मिलेगी, नहीं तो शांति है। इस जड़ता से ऊंचा उठे शांति होगी, और अपना स्वरूप में स्थित हुए अखंड आनंद में मिला, और परमात्मा में स्थित हुए अनंत आनंद में स्थित हुए। अपना स्वरूप अखंड आनंद है, अखंड वो एक रूप आकार रहता है, और भक्ति में अनंत रूप आकार आनंद, अनंत अपार प्रत्यक्ष वर्तमान प्रत्येक क्षण बढ़ता है उसको परमात्मा कहते हैं। शांत रस अखंड रस अंत रस शांत रस कर्मयोग का अखंड रस ज्ञान योग का और अनंत रस भक्ति का ये भोग होने ये भोग पदार्थ रस है परंतु रस अंत फीका होता है और शांत और अखंड और अनंत रस ये अंत में आनंद ही आनंद में आनंद ही आनंद हो जाता है जैसे वो दुख रूप में परिणत होता है ये सुख रूप से आनंद रूप से आनंद रूप से पलट हो जाता है। इस वास्ते मनुष्य जोनी उस अखंड अनंत आनंद की प्राप्ति के लिए है शांत आनंद अखंड आनंद अनंत आनंद कर्म योग से शांति और शांत आनंद ज्ञान योग से अखंड आनंद भक्ति योग से अनंत आनंद किसी रीति से आनंद रूप से है आप है संसार जड़ रूप से प्रकृति रूप से ये प्रकृति रूप से आनंद कभी हुआ नहीं और परमात्मा कभी दुख रूप हुए नहीं। जो दुख रूप सारा संसार है दुख आ गए मैं शाश्वत हूं गीता ने सलाम देगा दुख आ गए जैसे भोजनालय पुस्तकालय वस्त्रालय दुख आ गए संसार हम ढूंढते सुख दुख में किसमें ढूंढते दुखालय में दुखालय भोजनालय वस्त्रालय विद्यालय पुस्तकालय पुस्तकालय पुस्तकालय ऐसे सब दुख ही दुख ढूंढे सुख दुख ही दुख है वह दूर सुख नहीं मिलेगा बहम है बहम ये बहम बड़ा विचित्र है मन से उठता है सुख हो जाएगा इतना ये बहम होता है गांव के आदमी कहते वर्षा हो तो सुख हो जाएगी वर्षा हो तो सुख हो जाएगी वर्षा होते ही गांव सुन हो जाता है ऐसा सुख सुना है गाँव सुन जब बजाय वो वर्षा रही उम्मीद वर्षा पर सारा पहना वो सब दिल में निहाल हो गए निहाल हो गए दिल में वर्षा वो तो निहाल हो जाए निहाल हो गया वो गान सुनना हो गया ये निहाल हो गए दुखी हुए भाई जब खेतों में बैठे खेत में कमाते हैं घर में खाते हैं खेत में उपार्जन होता है घर में खर्च होता है ऐसे ही परमात्मा घर में रहे तो मौज जाएगी घर घर का अंतर है संसारी घर में रह सकते ही नहीं अरे परमात्मा घर से बिछुड़ सकते ही नहीं संसार में रह नहीं सकते, पर परमात्मा में जुड़ नहीं सकते, क्यों? उसी के घर में है, वही घर मेरा है, घर को मेरा मेरा करते कहीं मर गया, शरीर फिर गया और मरते ही जाएंगे, मेरा मेरा करना है, मरने मरने में मेरा का मतलब मरने वाले है, और मेरा मेरे अंत है वो है अनंत, जिसका अंत नहीं पावे, स्वर्ग है परमात्मा, परमात्मा का वर्णन करे है, मैं चित्र है मैं रूप है परमात्मा, हरदम परमात्मा, परमात्मा ही है तुम्हें माता पिता, तुम्हें तुम्हें बंधु सगा, तुम्हें तुम्हें विद्या देवी, तुम्हें तुम्हें सर्व देव देवा, सत्संग सत्संग तम ले, नारायण नारायण नारायण नारायण।